Det er i dag, jeg skal afsted, min ven. Jeg glæder mig, til vi skal ses igen. For det er her hos dig, jeg har det bedst. Ja, det er dig, jeg elsker allermest. Når jeg sådan må forlade dig, så bare slappe af, at vi kan leve ligesom andre gør. At vi kan få det, som vi havde før. Det er svært at lave om på mig. Kan det trøste lidt, at jeg altid tænker på dig. Alt vil holde ud, vi har jo sammen valgt det liv, der holder mig så længe væk. Til tider op, til flere døgn i træk. Når jeg nu har sagt farvel til dig,